ขออำนวยพรริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจึงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาในวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดกันฟังกันในภาคต้นแห่งปีคือคาบแรกของปีใหม่วันนี้ก็คงจะต้องพูดต่อในเรื่องพระธรรมคำจุนโลกหรือธรรมคุ้มครองโลกซึ่งเราก็ได้พูดกันมาเมื่อปีที่แล้วใน 7-8 ตอนแล้วสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องพูดเป็นตอนที่9ตอนที่10กันต่อไปตามเวลาของเราจะพึงมีเท่าที่นึกขึ้นมาได้ บรรยากาศของโลกของบ้านของเมืองเราปัจจุบันนี้ในขณะนี้เป็นบรรยากาศของปีใหม่ไม่ว่าถิ่นใดทุกหย่อมย่านถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตมีแต่เสียงกึกก้องไปด้วยเสียงสนุกสนานสวนเซเฮฮาเสียงให้ศีลให้พรเสียงความปรารถนาดีซึ่งฝากซึ่งมีต่อกันและกันก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการพวกเราเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงวิวัฒนาการทางจิตทางปัญญาได้มากจะว่าไปแล้วพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาไม่รู้จักปีใหม่ปีเก่าพวกเราได้เปรียบเขาแต่กำไรหรือว่าพวกเราเสียเปรียบแล้วก็ขาดทุนลองคิดดูพวกสัตว์ทั้งหลายอย่างในวัดนี่แหละที่ท่านเห็นนกยูงไก่ฟ้าพญาโรไก่ป่ากาเวานกเขานกต่างๆเหล่านี้เขารู้จักแต่ว่าจวนจะพบค่ำจะขึ้นหลับนอนขึ้นคอนขึ้นยอดไม้เขาจะส่งเสียงร้องโหวกเวกพวกนกยูงบอกกันว่าค่ำแล้วเฮ้ยคล้ายๆจะพูดอย่างนี้หลับนอนกันได้แล้วไม่ต้องวอรี่เป็นห่วงอะไรเสียงกาเหว่าเสียงนกยูงเนี่ยร้องพร้อมๆกันตักท่วงเมื่อยามปัจฉิมยามแห่งราตรีจวนใกล้รุ่งก่อนฟ้าสางวันใหม่พระทรงองค์เจ้าตีกระฆังกังวานขึ้นในป่าดงพงไพรเมื่อเวลาตีสองเสียงนกยูงก็ร้องสนั่นขึ้นบนยอดไม้ไพรพฤกษ์ตลอดสังเสียงกาเหว่าก็ทักท้วงขึ้นมาพร้อมกันต่อมาไก่ทั้งหลายมันก็พากันขันเป็นระทอดมาจากยอดไม้บอกกันว่าวันใหม่จะมาถึงแล้วโห้ยเตรียมตัวออกหาอาหารกันถ้าวันไหนฝนตกฟ้าร้องมากๆมันก็ไม่ลงจากคอนจากกิ่งไม้มันก็อดเอาไม่รู้ว่าใครได้กำไรแล้วก็ขาดทุนมนุษย์นั้นกินไม่เลือกกินตั้งแต่ตอนเช้ากลางคืนทั้งคืนก็กินไปดูตามร้านอาหารบางทีกินตั้งแต่เช้านั่งโต๊ะเดียวนู่น5 ทุ่ม6 ทุ่มยังไม่เลิกซึ่งสัตว์ทั้งหลายเขาทำไม่ได้เขาขาดทุนหรือว่าเราขาดทุนเราเสียเปรียบหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเสียเปรียบดูทุกวันนี้มนุษย์เราจะเสียเปรียบมากกว่า365 วันสมมติกันเป็นปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้วขึ้นมาเสียงดีดเสียงดิ้นเสียงขับเสียงรำเสียงฟังไม่ได้สับสนุกสนานเพลิดเพลินเสียงร้องห่มร้องไห้กล้ำควรอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืน ที่ผ่านมาของวันที่31ธันวาไม่รู้จะไปหาความสงบตรงไหนมีแต่เสียงขับเสียงรำเสียงกลองเสียงดนตรีเสียงร้องเพลงเสียงสารพัดเสียงรำวงการกุศลอะไรการกุศลไม่ขึ้นเออาตมาคิดว่าไม่ต้องนอนมันหรอกอยู่ในห้องออกไปนั่งกลางแจ้งกลางกดกลางมุ้งนั่งสมาธิฟังเสียงโลกดูสิจะกึกก้องกังวานด้วยเสียงพรหรือว่ากึกก้องกังวานด้วยเสียงแห่งความรุ่มร้องฟังไปฟังไปคิดว่าจะไปได้สักกี่ยกจะไปได้สักกี่น้ำกิเลสตัณหามันจะมีโมตีมันจะเก่งสักขนาดไหนอากาศก็แสนจะหนาวเหน็บปรากฏว่าพอถึงเที่ยงคืนไปหน่อยเสียงก็อ่อยลงอ่อยลงแล้วก็ขาดกระท่อนกระแท่นแล้วก็หายไปแน่ไปไม่ได้สักกี่ยกคงจะหมดเรี่ยวหมดแรงคงจะหนาวคงจะเมาคงจะหมดเงินหมดทองที่เอามารำวงการกุศลฟังเสียงแล้วเสียงผู้หญิงไม่รู้ว่าลูกใครเมียใครผัวใครคงจะมั่วกันไปหมดสัมเพทังโลโกคามิสติยะทาเชรกากุกราสุกราเหมือนพระพุทธเจ้าของเราท่านว่านามะทะกามมังเขาจะเมากามแล้วก็จะเสพสมกันมั่วเหมือนสัตว์เดรัจฉานแพะแกะสุกรเดี๋ยวนี้ยังไม่เมาพอก็เอาแต่เพียงแค่รำวงการกุศลกันฟังไปฟังไปก็คิดสงสารไปด้วยเพราะมันก็เป็นธรรมดาโลกิยะปุถุชนผู้มีสุตะน้อยผู้มีประสบการณ์ทางธรรมมากเรียกว่าอสุตตวาปุถุชโนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้สดับไม่ได้ยินได้ฟังผู้มีประสบการณ์ทางธรรมน้อยครับแค่รู้จักแต่เพียงกามสุขเท่านั้นอย่างเดียวเมื่อเวลาได้ดีมีความสุขก็เสวยสุขเวทนานั้นอย่างลุ่มหลงผูกมัดตัวหมกมุ่นสยบอยู่กับสิ่งนั้นเพลิดเพลินเจริญใจจนลืมทุกข์ลืมยากลืมเป็นลืมตายสุดเวียงแต่เวลาประสบทุกข์สุขเวทนาอันเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากกามอารมณ์นั้นได้เปลี่ยนไปโรคตายเสียผัวเมียตายจากพลัดพรากจากของรักของชอบใจทีนี้เอาละไม่รู้จักปีใหม่ปีเก่าละทีนี้ก็ทุกข์กันละทีนี้เวลาประสบทุกขเวทนาก็ยิ่งทุกข์เท่าทวีคูณผิดหวังชอกช้ำระกำขมขื่นโศกเศร้าเงาง้อยทุรนทุรายอะไรอาวรณ์เพิ่มความทุกข์ยิ่งขึ้นเพราะว่าโลกิยปุถุชนนั้นไม่รู้ทางออกจากทุกข์ไม่มีนิสรณปัญญาปัญญาที่จะสลัดจิตใจตนเองออกจากทุกข์สลัดทุกข์ออกจากจิตใจนอกเนื้อไปจากกามสุขเท่านั้นจึงแฮปปี้นิวเยียร์ทูยูม่วนซื่นโฮแซลม่วนหลายเหมือนกับจะสนุกแข่งกับเทวดาเมาเรียกว่าเมากามมันก็เป็นธรรมดาธรรมดาที่สุดตั้งแต่มนุษย์ถึงเทวดากะกุทะเทพเทวดาชื่อว่ากะกุทะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าของเราที่อัญชนวันสวนป่าของชาวเมืองสาเกตที่ให้กระแตพระองค์ทรงนั่งอาตมานั่งฟังเสียงร้องเพลงเสียงรำวงการกุศลเสียงว่าภาษาลาวทางฝ้าของเสียงปวงบ้าของคนทั้งหลายเขาอภัยอย่าโกรธกันนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันอาตมานี่มีอะไรเกิดขึ้นมาแกระลึกนึกถึงพุทธเจ้าว่าเอ๊ะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเคยพบกับเราไหมพูดง่ายๆว่าปรึกษาท่านประสบพบผ่านผัสสะเวทนาใดก็ตามปรึกษาพระพุทธเจ้าเอ๊ะมีบ้างไหมว่าพระพุทธเจ้าไปนั่งฟังเขาร้องเพลงเขามัวเมาลุ่มหลงในเวลาราตรีกลางคืนอันหนาวเหน็บเหนื่อยนึกได้ประเทศอินเดียมันยิ่งหนาวก็นึกถึงกกุทะเทพเทวดาชื่อว่ากกุทะ มีเรื่องเล่าไว้ในกกุทัสโสสังยุตตนิกายสคาทวักเทวสังยุตเล่มที่15พระไตรปิฎกข้อที่266อย่าไปซื้อเลขซื้อหวยนะเล่าให้ฟังก็พูดได้อย่างของเราท่านกันนั่งสบายในราตรีการอันหนาวเหน็บเหมือนวันปีใหม่บ้านเรานี่แหละที่ป่าอัญชนวันของเมืองสาเกตเป็นสวนป่าที่เขาอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้เหยื่อแกะกระแตทั้งหลายเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พวกกระแตที่เทวดาเนี่ยเขาผ่านมากกุฏเทพมาเฝ้าพระพุทธเจ้าสว่างสวยด้วยเทวานุภาพเห็นท่านนั่งอยู่ก็สงสัยว่าเอสมณะนี่นั่งอยู่ได้อย่างไรราตรีการอันหนาวเหน็บลมหนาวก็กระพือพัดพอค่อนรุ่งต่อไปนี่ก็จะเป็นสมัยที่ตกหล่องแห่งหิมะท่านนั่งอยู่อย่างไรเป็นทุกข์อะไรนั่งเจ้าจุกไม่พูดไม่จ้าไม่กระดุกกระดิกพลิกแพลงเป็นไหนนี่ทุกข์ทนหม่นหมองอะไรเอ๊ดูแล้วหน้าตาก็จำใสเบิกบานเหมือนจะยิ้มอยู่ภายในลึกๆน่าจะมีความสุขมากกว่าทุกข์เอ๊ถ้าจะสุขแล้วจะสุขได้อย่างไรไม่เห็นจะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสอะไรมาให้ท่านได้เสพเสวยทางอายตนะผัสสะอินทรีย์ทั้งหลายจะว่าทุกข์ก็เหมือนมีสุขจะว่ามีสุขก็ไม่น่าจะสุขเหมือนมีทุกข์แต่ก็ไม่น่าจะทุกข์มันไกลกันมากเลยเทวดากับพระไม่รู้เรื่องกันแล้วก็เข้าไปถามโอ้ท่านสมณะท่านมีความโศกเศร้าเงาหงอยอะไรหรือพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยตอบว่าเราจะไปโศกเศร้าเงาหงอยอะไรเราไม่มีอะไรจะสูญเสียไปให้เสียดายอะไรอาวรณ์อ้าวถ้าอย่างนั้นท่านมีความสุขสดชื่นเพลิดเพลินเลยท่านก็ตอบว่าเราไม่ได้อะไรเราจะต้องไปเพลิดเพลินเจริญใจสุขสดชื่นอะไรอ้าวถ้าอย่างนั้นท่านมีทุกข์หรือเราจะต้องไปมีทุกข์อะไรถ้าอย่างนั้นท่านเพลิดเพลินหรือก็ไม่เห็นมีอะไรน่าเพลิดเพลินเราไม่ได้เพลิดเพลินเราไม่ได้มีทุกข์เอ๊ยิ่งถามยิ่งไปกันใหญ่ที่เทวดาก็ยิ่งงงท่านก็เลยพูดให้เทวดาฟังว่านันทิโตทุกขิโตโหมิทุกเขเยวะโหตินันทิโตผู้มีทุกข์นั่นแหละจึงเพลิดเพลินนะผู้เพลิดเพลินนั่นแหละจึงมีทุกข์มาพูดถึงตรงนี้อาตมาก็นึกถึงเขาเพลิดเพลินทั้งคืนกันเลยสวัสดีปีใหม่แล้วโฆษณากันเปล่าเปล่าเสียงร้องเสียงลำเสียงขับเสียงดิ้นพวกนี้มีทุกข์จึงเพลิดเพลินเป็นธรรมดาพวกนี้เพลิดเพลินเพราะเขามีความทุกข์ดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวนั่นเองว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้เรียนรู้มีสุตตะน้อยมีประสบการณ์ทางธรรมน้อยครับแคบจึงรู้จักแต่เพียงกามสุขเท่านั้นอย่างเดียวกามสุขคือสุขจากการได้เห็นสุขจากการได้ยินสุขจากการได้ฟังสุขจากการได้ดมได้ดื่มได้กินได้ลิ้มได้สัมผัสผู้ภาษาชาวบ้านว่าสุขจับสุขจูบสุขรูปสุขโลมสุขเฉยสุขชมสุขชั่วค่ำเช้าสุขสนุกสนานเพราะความได้ยินได้ฟังนั่นแหละมันก็มีเพียงคำนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นเขาได้รับแล้วเขาก็เสวยความสุขเวทนานั้นอย่างลุ่มหลงผูกพันหมกมุ่นสยบแต่สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงเพราะประสบทุกขเวทนายิ่งทุกเท่าทวีคูณเสียดายอะไรอาวรณ์ผิดหวังชอกช้ำระกำคมคืนมองมังโศกเศร้าเงาง้อยทรนทรายเพิ่มความทุกข์ยิ่งขึ้นโลกิยปุถุชนนั้นไม่รู้ทางออกจากทุกข์หรอกมีแต่ทางที่จะวิ่งเข้าไปหาทุกข์แต่เข้าใจว่ามันเป็นสุขก็เลยเมื่อเจอความทุกข์เปลี่ยนแปลงไปจากสุขเวทนาก็หาสุขเวทนาอื่นอันเกิดจากกามก็เลยเกิดมาในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่แปลกประหลาด เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของชาวโลกที่นี่ทำอย่างไรพี่น้องทั้งหลายถ้าผู้ใดพอมีสติมีสัมปชัญญะพอจะฟังเสียงของพระได้โสตภังมันเยยุงพอที่จะสดับตับฟังกันได้พอพูดกันรู้เรื่องก็น่าคิดก็น่าฟังว่าปีใหม่ทำอย่างไรจึงจะมีพรการที่เราเอื้ออำนวยอวยโอนซึ่งพรให้แก่กันและกันขอท่านจงมีอายุวรรณะสุขภะนามันพูดได้แต่เรามีพรนั้นให้หรือไม่และใจของผู้รับนั้นมีสิ่งที่จะทำให้พรเข้าไปถึงใจไหมมันมีแต่ความลุ่มหลงมีแต่ความประมาทเพลิดเพลินหมกมุ่นสยบอยู่กับเรื่องความสุขทางโลกโลกทางภายนอกซึ่งตั้งอยู่บนความเปลี่ยนแปลงอาศัยสิ่งอื่นบุคคลอื่นภายนอกความสุขจากกามนั้นอาศัยการเปลี่ยนอารมณ์เรื่อยๆแล้วก็ต้องปลุกเราให้มันเข้มข้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่เปลี่ยนแปลงมันเซ็งแล้วเปลี่ยนแปลงต้องปลุกเราเข้มข้นรุนแรงทั้งทางกายทางจิตมันจึงต้องอาศัยเวทนาปรุงแต่งอาศัยตัณหาความอยากเอามาปรุงแต่งไปให้เวทนาเมื่อเวทนาได้เสพแล้วก็ปรุงแต่งให้แก่ตัณหาคือทวีความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยต่างฝ่ายต่างก็ปรุงให้กันตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากพบชนิดนั้นอยากได้ชนิดนี้ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็แสวงหาเมื่อได้มาก็เกิดเวทนาคือความพอใจไม่พอใจบ้างแต่พอใจก็เวทนาปรุงแต่งตัณหาใหม่ให้อยากได้ยิ่งขึ้นแต่ไม่พอใจก็ปรุงแต่งใหม่ให้ต่อต้านอย่างไปอย่างนี้วนเวียนเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปทั้งหมดความสุขทางกามมันจึงขึ้นต่อบุคคลภายนอกขึ้นต่ออารมณ์ภายนอกฝากไว้กับสิ่งอื่นฝากไว้กับบุคคลอื่นซึ่งอยู่ภายนอกซึ่งมันก็หาความแน่นอนอะไรไม่ได้บุคคลอื่นสิ่งอื่นอารมณ์อื่นภายนอกก็ยังอาศัยปัจจัยอื่นๆนอกอีกมาประกอบกันมันจะต้องเต็มไปด้วยโอกาสที่จะพบกับความผิดหวังและความยุ่งยากนานาประการยิ่งเป็นอยู่อย่างไม่รู้เท่าทันมันเท่าไหร่ก็ยิ่งจะประสบกับความทุกข์มากเท่านั้นโลกจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่จะพบกับความผิดหวังความทุกข์ทุกโคตินาทุกขาปเรตามีความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์รอคอยอยู่เบื้องหน้าแล้วอเปวนามิมัสสะเกวรัสสะทุกขังขันทัสสะอันตะกิริยายะปัญญาเยธาติทำฉะไหนการกระทำให้กองทุกข์ปัญหาของชีวิตหมดสิ้นไปได้โดยชอบถึงที่สุดของมันได้อย่างไรเราน่าจะต้องมาหยุดทบทวนถามหาความสุขใหม่เปลี่ยนความสุขทางกามมาสู่ความสุขทางธรรมซึ่งไม่ต้องซื้อเลยสักบาทต้องแสวงหาเมื่อความสุขทางธรรมนั้นเกิดขึ้นแก่ใครเมื่อใดก็มีแต่คุณไม่มีโทษให้ความสุขสงบสบายทันทีเป็นที่พอใจแก่ผู้นั้นและก็เกื้อกูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยฟังให้ดีนะว่าถ้าคนเรามีความสุขทางจิตใจทางวิญญาณอันเกิดจากความสงบแห่งจิตได้พบปีติปราโมทย์วิเวกสงัดจากอกุศลทำความชั่วทั้งหลายความสุขชนิดนี้ละเอียดปราณีตละมุนละไมเป็นความสุขที่แท้จริงจากจิตจากใจแล้วมันจะเป็นความสุขที่แผ่ซ่านไปสู่ผู้อื่นผู้อื่นมาเห็นก็ไม่อิจฉาแล้วก็แย่งชิงไปไม่ได้ผู้มีความสุขชนิดนี้ผู้อื่นมาเห็นข้าวเขาก็มีความสุขด้วยสังเกตดูพระทรงองค์เจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบุญญาบารมีคำพูดของท่านออกมาคำหนึ่งสองคำก็เป็นความสุขแก่ผู้ได้ยินได้ฟังการได้เห็นท่านการได้เข้าใกล้ได้กราบได้ไหว้ก็มีความสุขไม่รู้มันสุขได้อย่างไร บางคนแม้แต่ไม้สีฟันที่ท่านทิ้งออกไปเชี่ยนมากชานมากที่ท่านเคี้ยวก็แย่งกันเอาไปกราบไปไหว้มีความสุขความจริงอันนี้มันเป็นเรื่องเปลือกเปลือกเท่านั้นเองไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่เราก็ยึดเอาพอได้สะเก็ดเศษเสี้ยวแห่งความสุขจากใจของท่านถ้าหากเราภาคเพียรพยายามเสียเองทิฏฐธรรมโมปัตตธรรมโมวิทิฏฐธรรมโมให้มีธรรมอันเห็นแล้วมีธรรมอันถึงแล้วมีธรรมอันทราบแล้วเหมือนที่ท่านได้มีได้พบได้ทราบได้เห็นจนถึงขั้นที่เรียกว่าตินนะวิจิกิจฉาก้าวล่วงความสงสัยเสียวิคตะกระถังกระโถปราศจากความเคลือบแคลงเพราะเราได้พบได้เห็นอปรปัจจโยสัทโทสาสเนไม่ต้องเชื่อตามผู้ใดในคำสั่งสอนไม่ต้องไปหาขี้คำมาหาเชียนมาหาไม้สีปากสีฟันของท่านมาบูชาไม่ต้องไปหาเลียนหารูปหาตะกุดอะไรของท่านอันนั้นมันขี้เมี่ยงของมันหรอกเศษมันเศษเสี้ยวสนิมของมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่เราก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์เป็นความสุขเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นมีความสุขทางธรรมได้เกิดขึ้นแก่ท่านแล้วท่านก็เลยมีแต่คุณไม่มีโทษให้ความสุขความสบายทันทีแก่ท่านเป็นที่พอใจแก่ท่านและเกื้อกูลกับบุคคลที่ได้เกี่ยวข้องกับท่านยิ่งมีความสุขกันแบบนี้มากคนก็ยิ่งมีแต่การส่งเสริมกันและกันให้เกิดความสุขมากขึ้นเพราะไม่มีอะไรจะแข่งแย่งจะชิงดีชิงเด่งจะแย่งชิงกันท่านมีความสุขท่านก็นี่จะพยายามให้ความสุขอย่างผู้ที่มีความสงบมาพบกันมีความสุขทางจิตทางใจไม่ได้หวาดระแวงว่าใครจะมาแย่งเอาความสงบของเราไปแย่งเอาความสุขปีติปาโมทย์จากเราไปมีแต่ท่านอยากจะให้พระทรงองค์เจ้าท่านจึงขวนขวายในการที่จะทำพหุชนให้ประดิษฐานในอริยญาณธรรมท่านจึงจัดงานอบรมสมาธิภาวนาแนะนำพร่ำสอนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าท่านก็ทำได้ด้วยโมดีด้วยพลังขับแห่งธรรมแห่งความสุขอันมีมันจึงเป็นความสุขเพื่อความสุขนำไปสู่ความสุขนำไปสู่การแก้ปัญหาไม่สร้างปัญหาภิกษุทั้งหลายเหตุก่อให้เกิดทุกข์เป็นฉันไหนตัณหานั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกนั้นมีความฟั่นเฟือนมีการหาทางเปลื้องออกเป็นวิบากขังไว้ภายในไม่ไว้ก็ระบายออกไปกระจายสู่คนอื่นสู่สังคมคนที่มีปัญหาสร้างปัญหาคอรับชั้นชอราดบังล้วงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนป้นชิงฆ่าแกงกันทั้งหมดนั้นเขามีความทุกข์ความทุกข์ของเขาเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นดิ้นรนกระวนกระวายแสวงหาเพราะว่าตัณหานั้นมันให้เกิดทุกข์ตั้งแต่เริ่มอยากจะได้เมื่อเริ่มอยากจะได้มันมีวิบากต่อมาคือฟันเฟือนหาทางออกหาทางเอาให้ได้ในที่สุดจะเอาให้ได้มีอะไรมาขัดขวางทีเนี้ยกลายมาเป็นวิบากแห่งความทุกข์ขังไว้ภายในไม่ไหวก็ระบายออกกระจายสู่คนอื่นเบียดซึ่งกันและกันเพราะเหตุนั้นในบรรยากาศแห่งปีใหม่นี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจมีสติผ่านพ้นการเมาการลุ่มหลงที่เขาได้สมมุติร่วมกันว่าเป็นวันใหม่เป็นปีใหม่นั้นตั้งใจใหม่อย่าประมาทอัปมัตโตอุโภอัตเถอธิคันห้าหิปันติโตเยติทาสัมปรายิโกอัฏฐาภิสมัญญาเทโรบันดิโตติปวุจจติบุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองประโยชน์เดี๋ยวนี้ประโยชน์ในวันหน้าโอกาสหน้าถัดไปถึงชาติหน้าเป็นผู้ฉลาดเช่นนั้นจึงถือว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองไม่ว่าโลกเขาจะรุ่มลงมัวเมาเขาสมมุติกันแล้วก็เอาสมมุติมาเกิดประโยช ทำให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาต่างเนื้อต่างตัวกับเนื้อกับตัวกับหางกับหัวกับชั่วเป็นดีไม่ต้องมาสวัสดีปีใหม่สวัสดีมันทุกวันคำว่าสวัสดีนั่นก็มาจากภาษาบาลีว่าโสธิโสธิหรือว่าสวัสติเป็นภาษาสันสกฤตโสธิเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาฝรั่งว่าเชฟตี้แปลว่าปลอดภัยปลอดภัยสวัสดีปีใหม่ก็ขอให้ปลอดภัยในปีใหม่ปลอดภัยจากปัญหาจากความทุกข์ถ้าปัญหาทั้งหลายมันเกิดมาจากไหนให้มันปลอดภัยตรงนั้นมันเกิดมาจากจิตจากใจที่เราร้อนเมื่อคิดผิดก็พูดผิดก็ทำผิดผลออกมาก็ผิดคือเป็นทุกข์เร่าร้อนเมื่อใดจิตใจดีก็คิดดีพูดดีทำดีเมื่อนั้นเราก็จะได้พรที่ประเสริฐที่นี่การอวยพรให้แก่กันและกันนั้นมันจะมีโอกาสได้หรือไม่น่าจะได้พูดกันให้เข้าใจสักทีหนึ่งเรากำลังหลอกลวงตนเองและก็หลอกลวงซึ่งกันและกันทั้งที่รู้ว่าตนเองก็ทุกข์หน้าเศร้าหม่นหมองอยู่แต่ก็ไปเที่ยวอวยพรให้ผู้อื่นความจริงนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจตัวเราเองก็มีปัญญาสุขสทาตาเมธาวีสุขังโสอติคัจจติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นปรารถนาสุขแก่ผู้อื่นตนเองก็มีความสุขด้วยแม้จะมีความทุกข์ก็ยังสามารถทำจิตให้เป็นสุขได้ถ้ามีปัญญาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีปัญญาแม้จะตะโกนโวกว่าสวัสดีปีใหม่แล้วขอจงคาดแค่มีความสุขพินโยสโมสรนิราชร่างห่างทุกสุขบวรจะว่าไปก็ว่าไปเถอะแต่เราก็ยังทุกข์อยู่ดีไม่ดีเห็นคนอื่นเขาสดชื่นแจ่มใสในวันปีใหม่ตนเองก็เกิดอิจฉาอยู่ในใจแต่ปากก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่ขอคุณจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากนิราภัยแต่ใจก็อิจฉาเมื่อทุกข์อยู่ดีๆอย่างไม่เป็นพรนี้มาจากคำว่าวระแปลว่าประเสริฐสิ่งที่ประเสริฐจะต้องเกิดขึ้นที่จิตที่ใจเสียก่อนการที่เราจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้พรแก่ผู้อื่นเราจะต้องมีความสุขเราจะต้องมีพรมีความประเสริฐอยู่ในใจอะไรคือพรดังกล่าวแล้วว่าความพออกพอใจความเป็นสุขความประเสริฐในจิตใจสุขจริงๆอยู่ตรงไหนอภิรติยาสติอิทังสุขขังปฏิกังขังนะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้สุขที่แท้จริงอยู่ที่ความพอใจไม่ต้องสงสัยเลยอภิรติยาสติอีทังสุขังปฏิกังขังสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจถ้าเราสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในจิตในใจบ้านหลังน้อยๆเป็นกระท่อมเล็กๆผัวเป็นเทวาเมียเป็นเทวีพอใจกันเธอจะต่ำต้อยด้อยค่าเธอจะเร็วระยำตำบอนมาอย่างไรจากซอกมุมสกปรกไหนเธอจะเป็นเทพธิดาที่บริสุทธิ์จากสวรรค์เธอจะเป็นมหาโจรหรือจะเป็นจักรพรรดิบัดนี้เราทั้งสองพอใจกันรักกันพูดจากันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานไม่ปรารถนาอื่นใดนอกจากนี้พอใจแล้วเมื่อนั้นบ้านหลังน้อยๆเป็นสวรรค์สามีภรรยาเป็นเทวาเทวีลูกเล็กๆออกมากลายเป็นเทพบุตรเทพธิดาอยู่บนสวงสวรรค์กระท่อมน้อยหลังนั้นจึงมีคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ว่าอภิรติยาสติอิทังสุขขังปฏิกังขังไม่ต้องสงสัยสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจแปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยอ้ายลาวไทยดั้งเดิมภาษาไทยลาวอ่ะไม่ต้องสงสัยสุขอีหลีอยู่ที่ความพอใจเมื่อเราพอใจแล้วตากแดดเหือไหลใครหยดอยู่กลางทุ่งกลางท่าป่าเขาเราก็มีความสุขนั่นมีพรนะพรไม่ต้องให้ใครมาเอื้ออำนวยให้ต จะตากแดดตากฝนทนหนาวจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ท่ามกลางสาครมหาสมุทรบนยอดเขาป่าพงดงดอนก็มีความสุขกว่าคลองนครทิพย์ใดๆเรามีพรในใจคือความพอใจและความสงบนะพูดไปพูดมาเวลามันจะหมดนะก็ขอยุติลงขอความพอใจจงบังเกิดมีขอความสุขสดชื่นแจ่มใสเยือกเย็นในจิตในใจด้วยอนุภาพแห่งธรรมนึกเป็นพรอันประเสริฐนี้จงบังเกิดมีในจิตในใจท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ